وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا او کچریتا پشکی مما داغی دا کتاب نشرا لگلے من پخپل بندہ باندے فَأَتُو بِسُرَتٍ مِّمْ مِسْلِ نُرَاوڑ یو سورت پشان دا قرآن گورا عبد وی نبی اسلام تا رسولنا نوی رسولنا نبینا نوی عبدیت دا اچت درجہ دا انسانیت تا دیو جنا من دا اللہ بات کو چی پدی کی درجی مندے کی گی دا پیغمبران صفت پا عبدیت سرکی لیکن سورت بنی اسرائیل گور نبی اسلام صفت کڑے پا عبدیت سر سب آیت نمبر پہلا سبحان الذي اثرا بعبدی پاک دا ادا چی بویتا دا شپیق پلوان دا لیلن تو سجسا دا شپکی من المسجد الحرام د مسجد الحرام نه د مسجد اقصا وګورل ته ته عبادت ویلې عبادت اوچت صفت د پیغمبر دی نو چونکی په دې عبادت کول باندې انسان ته عبادت به لويږي نو موږ د ښه عبادت کوو او دای نتیجه ده دا رنګه سورته کهف وګورلم بیا ته الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب د خدای تو ټول صفاتونه خاص الله ذات لري چې را لګلې په خپل باندې باندې کې راغل دم ابد عبدیت دارنګ تر صفات وګړي ټول پیغمبران دغه صفات په عبدیت باندې شوړې تر صفات درښتما صفاره د هر پیغمبر صفات چې کین په عبدیت باندې کیږي آیت نمبر 81 انه من عبادنا المؤمنين یقین دا نوح علیہ السلام او د بندگان زما مؤمنان الله یعبدو الله یعبدو دارنګ د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام صفت چې کوي نو هم وای زما عبدو الله زما عبدو آیت نمبر 122 وګورئ انهما من عبادنا المؤمنین یقینا دا دواړه د موږ د بندگانو مؤمنانو نه د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام صفت څه کوي همدارنګې د الیاس علیه السلام صفت څه کوي هغه هم دا وایي چې انه من عبادنا المؤمنین آیت نمبر 132 یقینا دا الیاس علیه السلام او د بندگانو زما مؤمنانو نه دارنګ ورپسې صورت وګورئ سورت سواد په دې کې ما د پیغمبر صفات کوي نو اب ذکر کوي کوئی دا بده لکه آیت نمبر 17 داود علیہ السلام صفات کوي اصبر علی ما یقولون صبر کو پاغه بدرو چې دی وای واذکر عبدنا داود یاد کا بنده څنګه داود عبد واذکر رسولنا نو وای واذکر نبیانا نو وای واذکر عبدنا داود یاد کا بنده څنګه داود سم دوچت صفت چه ده عبدیت ته نو من ذکا عبادت کو چه مقدار لا عبد جور شو دارنگی یو پانا وارد مخی تا دا سلیمان زم صفت چه کئی او پا عبدیت بانی کئی چو ایداد ما عبدو ایداد ما عبدو آیت نمبر 30 وحبنا لی داود سلیمان او باقی من داود اسلام تا سلیمان اسلام نعم العبد سخ کل بانده و عبد نعم رسول نوی نعم نبی نوی نعم العبد سخ است بانده و ده داد سلیمان اسلام اینو اواب دارنگی آیت نمبر 41 تو قرآن دا ایوب اسلام صفت چکی واسکر عبدنا ایوب یاد کا بانده دنگا ایوب اسلام عبد یادین دارنگ آیت نمبر 45 دوگر دری پیغمبران وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ عباد وی وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اُلِ الْعِيدِ وَالْأَبْسَارَ نمانگ دا اللہ بارد ذکر کہو چی اللہ پا دیبانا خوشا لیگی او اللہ بندتا دا عبدیت درجہ ورکی وچت درجہ اللہ ورکی نمانگ ذکر دا اللہ عبادت کہو